Sura 39. Az-Zumer. Skupovi. Meka 75 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Mi ti, doista, objavljujemo knjigu. Pravu istinu. Zato se klanjaj samo Allahu, iskrenomu ispovjedajući vjeru. Iskreno ispovjedanje vjere dug je Allahu, a onima koji pored njega uzimaju zaštitnike, mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili. Allah će njima zaista presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik. Da je Allah htio da dijete ima, izabrao bi, između onih koje je stvorio, onoga koga bi on htio. Hvaljen neka je on. On je Allah, jedini i svemoćni. Nebesa i zemlju je sa ciljem stvorio. On noću zavija dan i danom zavija noć. On je sunce i mjesec podčinio. Svako se kreće do roka određenog. On je silni. On mnogo prašta. On vas od jednog čovjeka stvara. I od njega je drugu njegovu stvorio. I on vam je dao 8 vrsta stoke. On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u 3 tmine. To vam je, eto, Allah, gospodar vaš. Njegova je vlast. Nema Boga osim njega. Pa kuda se onda odmećete? Ako vi budete nezahvalni, pa Allah od vas ne zavisi, ali on nije zadovoljan, ako su robovi njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni. A nijedan griješnik neće nositi grijehe drugoga. Poslije ćete se gospodaru svome vratiti, pa će vas on o onom šta ste radili obavijestiti, jer on dobro zna svačije misli. Kad čovjeka nevolja snađe, gospodaru svome se moli, njemu se obraća, a onda, pošto mu Allah milost svoju daruje, zaboravi onoga kome se prije molio i druge njemu jednakim smatra, da bi s puta njegova na stramputicu odvodio. Reci, uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bit ćeš sigurno stanovnik u vatri. Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju, pouku primaju. Reci, o robovi moji koji vjerujete, bojte se gospodara svoga. One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili, čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana. Samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. Reci, meni se naređuje da se klanjam Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru. I naređuje mi se da budem pravi musliman. Reci, Ja se bojim patnje na velikom danu, ako budem gospodaru svome neposlušan. Reci, samo se Allahu klanjam, iskreno mu ispovjedajući vjeru svoju. A vi se, pored njega, klanjajte kome hoćete. Reci, stradat će, u istinu, oni koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje. Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage. Time Allah straši robove svoje. O robovi moji, bojte se mene. Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju, njima su namijenjene radosne vijesti. Zato obraduj robove moje, koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu. Njima je Allah na pravi put ukazao, i oni su pametni. Zar ti da spasiš onoga koji je zaslužio kaznu, onoga koji će biti u vatri? A one koji se gospodara svoga boje, čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći. Obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore, u zemlji razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono osuši i ti ga vidiš požutjelo i najzad ga skrši. To je, doista, pouka za one koji su pametni. Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo gospodara svoga? Teško onima čija su srca neosjetljiva kada se spomene Allah. Oni su u pravoj zabludi. Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji on ukazuje onome kome on hoće, a onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko na pravi put neće moći uputiti. Zar je isti onaj koji će se na sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje? Trpite ono što ste zaslužili, mnogo božcima će se reći. Oni prije njih koji su poricali, pa ih je stigla kazna, odakle nisu očekivali. Allah je dao da osjete poniženje u životu na ovome svijetu, a patnja na drugome svijetu bit će, zaista, još gora, kad bi oni samo znali. Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere, da bi pouku primili. U Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivriječnosti, da bi se gospodara svoga pobojali. Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka. Da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen, neka je Allah, nije, ali većina njih ne zna. Ti ćeš zacijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. I poslije, na sudnjem danu, pred gospodarom svojim ćete se jedan s drugim prepirati. Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra da je laž istina, kada mu ona dolazi? Zar u džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti? A onaj koji donosi istinu i oni koji u nju vjeruju, oni su bogobojasni. Sve što zažele u gospodara svoga će naći. To će biti nagrada onima koji su dobra djela činili. Da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio. Zar Allah sam nije dovoljan robu svome? A oni te plaše onima kojima se pored njega klanjaju. Onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko ne može na pravi put uputiti. A onoga koga on na pravi put uputi, niko ne može u zabludu dovesti. Zar Allah nije silan i strog? Ako ih upitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju? Sigurno će reći, Allah, a ti reci, mislite li vi da bi oni kojima se pored Allaha klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da im je učini? Ili da bi mogli zadržati milost njegovu, ako on hoće da im je podari? Reci, meni je dovoljan Allah, u njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. Reci, o narode moj, ti postupaj onako kako postupaš, a i ja ću postupati, pa ćete znati koga će stići patnja koja će ga poniziti i koga će patnja vječna snaći. Mi ti objavljujemo knjigu zbog svih ljudi, samu istinu. Onaj ko bude išao pravim putem sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stramputicom sebi će nauditi. Ti nisi njima tutor. Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju. Oni bez Allahova odobrenja posrednike uzimaju. Reci, zar i onda, kada su bez ikakve moći i kada ništa ne razumiju? Reci, niko ne može bez njegove volje posredovati. Vlast na nebesima i na zemlji njegova je, a poslije njemu ćete se vratiti. Kad se Allah samo spomene, grče se srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju, a kada se spomenu oni kojima se oni pored njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme. Reci, Allahu, stvoritelju nebesa i zemlje, ti koji znaš nevidljivi i vidljivi svijet, ti ćeš robovima svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili. Kad bi mnogobožci imali sve što je na zemlji, i još toliko, na sudnjem danu, oni bi sve to dali da bi se teške patnje iskupili. A Allah će ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni naslutiti. I predoći će im se hrđava djela njihova koja su radili i snaći će ih baš ono čemu su se izrugivali. Kada čovjeka kakva nevolja snađe, nama se moli, a kad mu mi poslije blagodat pružimo, onda govori, ovo mi je dato zato što sam to zaslužio, a nije tako. To je samo kušnja, ali većina njih ne zna. Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo ono što su bili stekli. I stigla ih je kazna za ono što su radili. A i one, među ovima koji nepravdu čine, stići će kazna za ono što čine. Oni neće umaći. Kako ne znaju da Allah daje obilje onome kome hoće, i da ga uskraćuje. To su, zaista, pouke narodu koji vjeruje. Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. I povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe. Poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. Da čovjek ne bi uzviknuo, teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao. Ili, da ne bi rekao, da me Allah pravim putem uputio, sigurno bi se njegove kazne sačuvao. Ili da ne bi rekao, kad doživi patnju, da mi se samo vratiti, dobra djela bih činio. Nikada. Dolazile su ti pouke moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio. Na sudnjem danu vidjet ćeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili. A zar u džehennemu neće biti boravište oholih? Allah će spasiti one koji su njegova naređenja izvršavali, a njegovih se zabrana klonili. I oni će postići ono što su željeli. Zlo ih se neće doticati. I oni neće tugovati. Allah je stvoritelj svega i on upravlja svim. U njega su ključevi nebesa i zemlje, a oni koji u Allahove dokaze ne vjeruju, oni će biti izgubljeni. Reci, zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanja, o neznalice? A tebi i onima prije tebe objavljeno je. Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti. Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan. Oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati. A čitava zemlja će na sudnjem danu u vlasti njegovoj biti, a nebesa će u moći njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. I u rog će se puhnuti i umrijeće oni na nebesima i oni na zemlji. Ostaće samo oni koje bude Allah odabrao. Poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će odjednom ustati i čekati. I zemlje će svjetlošću gospodara svoga zasjati i knjiga će se postaviti. Vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti i po pravdi će im se svima presuditi. Nikome se neće nepravda učiniti. Svako će dobiti ono što je zaslužio, jer on dobro zna šta je ko radio. Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u džahennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati, zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete gospodara vaše kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš dan doživjeti. Jesu, reći će oni, ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti. I reći će se, ulazite na džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti. Grozna li prebivališta onima koji su se oholili? A oni koji su se gospodara svoga bojali, u povorkama će u džennet biti povedeni, a kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći, mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti. I oni će reći, hvala Allahu, koji nam je obećanje svoje ispunio i u džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili? I vidjet ćeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći gospodara svoga. I svima će se po pravdi presuditi i reći će se, hvaljen neka je Allah, gospodar svjetova.